Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Były rektor Kolegium Humanum na wolności wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Kłopoty szpitala w Raciborzu, nie dostaje środków z NFZ. Pierwsze nagrody na Festiwalu Operatorów Filmowych Energa Kamerimecz. Były rektor Kolegium Humanum Paweł C. na wolności. Prokuratura zdecydowała o uchyleniu decyzji o tymczasowym aresztowaniu. Prokurator uchylił wobec tego podejrzanego stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i zastosował wobec niego środki o charakterze wolnościowym, w tym poręczenie majątkowe w kwocie 2 milionów złotych, które zostało wpłacone również wczoraj, a także zakaz opuszczania kraju, który jest połączony z zatrzymaniem paszportu, zakaz wstępu na uczelnię, zakaz zbliżania się do pracowników oraz zakaz wykonywania czynności nauczyciela akademickiego. Wyjaśniała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Paweł C. został zatrzymany wiosną i usłyszał zarzuty przyjęcia ponad miliona złotych za wystawienie ponad 1000 dyplomów. Według śledczych prywatna uczelnia Kolegium Humanum handlowała dyplomami. Do pierwszych zatrzymań doszło w marcu. Uczelnia oferowała możliwość zrobienia dyplomów MBA pozwalających m.in. na obejmowanie stanowisk w radach nadzorczych państwowych spółek. W tym tygodniu w katowickiej prokuraturze 5 kolejnych osób usłyszało zarzuty w tej samej sprawie, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Portu Lotniczego we Wrocławiu Marian D. W toku śledztwa zarzuty postawiono do tej pory 55 podejrzanym. Izraelski atak na szkołę w Strefie Gazy, zginęło 10 Palestyńczyków, a co najmniej 20 osób zostało rannych, podały miejscowe służby medyczne. Izraelskie rakiety spadły na szkołę w obozie dla uchodźców Al-Shati w północnej części Strefy Gazy. Liczba ofiar może wzrosnąć, ponieważ pod gruzami mogą być jeszcze uwięzieni ludzie. Strona izraelska dotąd nie skomentowała ataku. Rejonowy szpital w Raciborzu musi ograniczać działalność z powodu problemów finansowych. Grupa miejskich radnych nagłaśnia problem w mediach społecznościowych. Przekonują, że Narodowy Fundusz Zdrowia zalega z opłatami za zabiegi medyczne, które powinien wypłacać placówce. Dla wielu mieszkańców jest to jedyny dostępny punkt, gdzie mogą skorzystać z takich usług bez konieczności długich i kosztownych dojazdów do dalszych, większych miast. Sprawne funkcjonowanie szpitala jest więc niezbędne, aby zapewnić mieszkańcom naszego powiatu bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę na odpowiednim poziomie. Mówił jeden z raciborskich radnych, Paweł Klima. Radni twierdzą, że NFZ jest winien raciborskiemu szpitalowi już ponad 12,5 miliona złotych. Działacze przekonują, że z tego powodu kolejki na zabiegi, m.in. wszczepienie endoprotezy, mogą się jeszcze wydłużać. Synoptycy zapowiadają na najbliższe dni ochłodzenie i załamanie pogody. Między innymi w Bieszczadach spadł już śnieg. Na razie nie jest to gruba warstwa, ale turyści muszą brać to pod uwagę, wybierając się na szlaki. Poza tym, jak mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Łukasz Derwich, należy pamiętać, że dzień jest coraz krótszy. Wiadomo, jest zimno, jest mokro, jest ślisko, więc te czasy, które będziemy przemierzać, trzeba będzie znacznie wydłużyć. Według ratowników warto pamiętać również o odpowiednim ubraniu, gorącej herbacie w termosie i zainstalowaniu w telefonie aplikacji Ratunek. Reżyser Krzysztof Zanussi i aktor serialu Shogun Hiroyuki Sanada nagrodzeni podczas gali otwarcia 32. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Energa Kamerimecz w Toruniu. Krzysztof Zanussi odebrał nagrodę za całokształt twórczości. Ja tak się troszkę czuję jak bożonarodzeniowa choinka, która już traci trochę igły, a tutaj jeszcze wieszają ozdoby. Szanowni Państwo, człowiek powinien z wiekiem mądrzeć i może być bardziej obojętnym na wyrazy uznania, a tymczasem tak nie jest. Ani z tym mądrzeniem nie czuję postępu, ani też to wszystko nie staje się bardziej obojętne, przeciwnie, staje się tym bardziej cenne, że ktoś wskazał mnie palcem. Festiwal potrwa 8 dni. Operatorzy filmów konkursowych walczą o statuetkę Złotej Żaby. To najważniejsze wyróżnienie w świecie autorów zdjęć filmowych. W tym roku na czele jury konkursu głównego stanęła laureatka 2 Oscarów, aktorka Cate Blanchett. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport, Norbert Michalak. Polskie tenisistki, które grają w ćwierćfinale turnieju Billie Jean King Cup, przegrywają z Czeszkami 0-1. W pierwszym meczu Marii Bąskowa pokonała Magdalenę Fręch 6-1-4-6-6-4. W drugim spotkaniu Iga Świątek jeszcze gra z Lindą Noskową. Pierwszego seta wygrała 7-6, drugiego przegrała 4-6, a w trzecim jest remis 4-4. Jannik Sinner awansował do finału tenisowego turnieju ATP Finals. Włoch pokonał w półfinale Norwega Kaspra Ruda 6-1-6-2. O zwycięstwo w turnieju kończącym sezon zagra z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek i Taras Romanczuk nie zagrają w poniedziałkowym meczu ze Szkocją w piłkarskiej Lidze Narodów. Bednarek i Romanczuk doznali urazów więzadłowych kolana, a Bereszyński doznał kontuzji uszkodzenia mięśnia czworogłowego uda. Już wcześniej selekcjoner Michał Probierz powołał dodatkowo piłkarza Cagliari Mateusza Wieteskę. Niemieccy piłkarze awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W meczu grupy trzeciej Dywizji A rozgromili Bośnię i Hercegowinę aż 7-0. W innym spotkaniu grupy piątej, również Dywizji A, Holandia wygrała z Węgrami 4-0. W hicie 12. kolejki siatkarskiej Plus Ligi Warta Zawiercie pokonała Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3-1. Najlepszym zawodnikiem spotkania wybrano przyjmującego zespołu z Zawiercia Bartosza Kwolka. Spotkanie podsumowuje przyjmujący Zaksę Rafał Szymura. Pojedynek na wysokim poziomie. Szkoda tego czwartego seta, bo już mieliśmy przewagę 3, nawet 4 punkty. 2 błędy w ataku, 2 obrony, 2 breaki. Kwolo wszedł na zagrywkę, posłał 2 asy. Później ta przewaga przeszła na drugą stronę i z takim zespołem ciężko się gra. Szczególnie, że w tej końcówce popsuliśmy chyba 3 albo 4 zagrywki. No nie możemy takich błędów robić, musimy wyciągnąć wnioski. Bo powinien tu być tiebreak według mnie. Ale też brawa dla drużyny z Zawiercia, no bo na własnej hali są bardzo mocni. W innych meczach siatkarze Bogdanki Luk Lublin pokonali w hali Globus Stal Nysę 3-0, a Jastrzębski Węgiel wygrał z MKS-em Będzin 3-1. Za nami trzeci dzień kawaliady, o tym co się działo na stołecznym torwarze, Dariusz Urbanowicz. To była wspaniała sobota na kawaliadzie. W hali torwaru emocje wrzały od samego rana, bo już o 8:00 odbyły się pierwsze zawody. Potem do boju ruszyły dzieci na kucykach w ramach kawaliady Future. Po południowym konkursie średniej rundy z Polaków najlepiej spisał się Mściwoj Kiecoń, dosiadając ADL. Był 7. Broniący tytułu sprzed roku Aleksander Fularczyk wygrał spektakularne zawody zaprzęgów parokonnych. Wspaniałym pokazem ujeżdżenia widownię uraczyła olimpijka z Paryża Sandra Sysojewa na olśniewającej klaczy Maksimie Belli. A wieńczący sobotę konkurs barier z najwyższą stacjonatą w wysokości 190 cm wygrały 3 duety ex-aequo. Teodor Boris z Izraela na kajaku, Marvin Jüngel na Jolly Laffy z Niemiec oraz Mi Rilander na Ypsilonie. Patronem konkursu barier jest Polskie Radio. Z torwaru Dariusz Urbanowicz. Kawaliada kończy się jutro o godzinie 12:20. Odbędzie się najważniejszy konkurs Grand Prix. Obszerne podsumowanie w trzeciej stronie medalu. Noc z silnym wiatrem, zwłaszcza na południu kraju, najzimniej na Podkarpaciu, -1 stopień, najcieplej 7 nad morzem. Jutro w większości regionów pochmurno, choć możliwe też przejaśnienia. Na północy spodziewany deszcz i lekkie burze. Będzie od 5 stopni na Podlasiu do 10 w Małopolsce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23. Gosia Jakubowska, Kasia First-Wojtkowska. Mówimy dobry wieczór. N3. I Michał Grabek-Grabkowski idealnie zapowiedział audycję, mówiąc, że będzie dzisiaj nieco szaleńczo. Don't stress out too much, learn to trust when you get out. The gone days are gone, if they're not, then we get round it. Anyhow, any means, how I get found it. Whole world at my feet, me when I step out. Don't stress out too much, learn to trust when you get out. Gone days are gone, if they're not, then we get round it. Anyhow, any means, how I get found it. Get found in life, what a sight, now I tread mountains. and I think I found it. Green grass where the grass never near. We dance and we laugh at the moon. Feeling better much soon. Found me and I think I found you. Grouchy, couldn't pass to my name. I smile and I dance at the rain. Have a drink to the pain. Dark days never been to the case. Life's sweet and I think I found me. And I think I found new. Green grass where the grass never knew. We dance and we laugh at the moon. Feeling better much soon. Found me and I think I found you. Grouchy, couldn't pass to my name. I smile and I dance at the rain. Have a drink to the pain. Dark days never been to the case. Life's sweet and I think I found me. And I think I found new. Green grass with the grass in the near. We dance and we last the mess. Don't matter if the dark don't let out. I just hope my light still works. Don't matter if the dark don't let out. A whole world at my feet, me when I step out. Don't stress out too much, learn to trust when you get out. The gone days are gone, if they're not, then we get round it. Anyhow, any means, how I get found in life. What a sight, now I tread mountains. And I just hope my light still works. Don't matter if the dark don't let out. Jest kilka takich artystów, przedstawicieli brytyjskiej sceny muzycznej, którzy pozwalają sobie na przekraczanie wszelkich granic i tworzenie czegoś zupełnie nowego, świeżego, a przy okazji wzbudzają tym zainteresowanie wszystkich pozostałych, nawet już znanych nazwisk i ciekawość wśród osób, które stale poszukują czegoś wyjątkowego w muzyce współczesnej i niewtórnego również. I John Glazer właśnie do nich należy. Wspomniałam o tych znanych nazwiskach, no między innymi ostatnio pojawiła się na najnowszym albumie Jamie'ego XX jako gościnna wykonawczyni, a Like a Ribbon to tytuł jej najnowszego albumu, który ma ukazać się w lutym przyszłego roku. No i też myślę, że to się sprawdzi dla wszystkich tych, którzy są znudzeni też piosenkami o miłości i jakimś nieszczęściu w życiu, bo John Glazer proponuje i będzie proponowała nam album, który będzie opowiadał o tym, jak za sprawą jednego wydarzenia może zmienić się całkowicie nasze życie, jak możemy odnaleźć się w tym świecie, korzystając i czerpiąc z niego jak najwięcej. Ale też jej John Glazer to przykład tej artystki, która po prostu wzięła, usiadła i zaczęła pisać teksty piosenek i trochę majsterkować przy muzyce. Zaczęła to wydawać w sieci niezależnie i nagle zauważyła ją większa wytwórnia i dała jej szansę. Jestem bardzo ciekawa, co się wydarzy na tym albumie w przyszłym roku, bo taki przedsmak mamy na epce, która ukazała się w tym roku. Zachęcam do tego, aby sprawdzić, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zna. Dzisiaj dużo takich poszarpanych, noizowych, gęstych, przejmujących i przede wszystkim nocnych dźwięków. Zapraszam do północy. Mieszka w Berlinie, urodził się w Tokio. Jego rodzice mają korzenie brytyjskie, amerykańskie i filipińskie. To Object przed chwilą w Trójce w utworze Chicken Garage z jego najnowszego albumu, który ukazał się w tym roku. I polecam wszystkim fanom tych niebanalnych elektronicznych brzmień. I pięknie jest obserwować, jak już doświadczeni artyści rozwijają się i proponują za każdym razem coś nowego. Object zdecydowanie do tych artystów należy. No a to doświadczenie jest, tak jak wspomniałam, ogromne, bo zaczynał od EDM i dubstepu w bardzo prostej formie, ale później zauważony przez Radiohead został zaproszony do remiksowania ich utworów, a z czasem został jednym z ulubionych artystów Aphex Twina, więc polecam serdecznie. A jeżeli chodzi o tych artystów, którzy się rozwijają i którzy proponują nam coś wyjątkowego i nowego, to zdecydowanie jest to Heavy. A ja zachęcam do tego, aby do nas, do mnie pisać. Małgorzata.Jakubowska@polskieradio.pl. Jest z nami już pan Marcin z Wrocławia. Czekam na kolejne maile. I'm in my zone, you know what the fuck I'm on. I'm in my zone, you know what the fuck I'm on. I'm in my zone, you know what the fuck I'm on. I can bang. I can bang. I can bang. I can bang. Bang, bang, bang, bang, bang, bang. I can bang. I'm in my zone, you know what the fuck I'm on. I'm in my zone, you know what the fuck I'm on. I'm in my zone, you know what the fuck I'm on. Show me atonement. coming closer to holy. Get them waters right, bless my shoulders. I'm sliding on that pole, and I'm losing all control. And when the sparks that fly, holy, get them waters right, bless my shoulders. I'm sliding on that pole, and now I'm losing all control. And when the sparks that fly, they hold, oh, oh, oh, oh. Sparks that fly like fate, you know it makes me go insane. Even a cradle carry pain, a whole burden out of state. Dua Saleh to osoba artystyczna, której przyglądam się z ogromnym zaciekawieniem i wiem, że nie jestem jedyna. Tak brzmi futurystyczne R&B połączone z popem i rapem i odrobiną rocka także, bo na całym najnowszym albumie Dua Saleh to wszystko znajdziemy. Akurat w przypadku utworu, który przed chwilą pojawił się w Trójce, mam jakieś takie skojarzenia w tym całym autotunie z Little Sims. Być może jest ono mylne, ale chwilami mam wrażenie, że Little Sims wyznaczyła pewnego rodzaju trend, którym podążają jej młodsze koleżanki i koledzy i wszelkie osoby artystyczne, które udzielają się na płaszczyźnie właśnie muzyki elektronicznej, a ta czerpie z różnych gatunków i to też słuchać w tym utworze. Teksty nawiązują do dwójki ludzi, którzy pod wpływem apokalipsy postanawiają do siebie powrócić, ale to tylko pretekst do tego, aby zagłębić się nie tylko w teksty, ale również w muzykę, bo ten utwór to tylko skrawek i wycinek tego, jak bogata w różne smaczki jest ta płyta. A teraz krótka opowieść o tym, jak od zespołu rockowego można przejść do zespołu grającego elektronikę, a ja niezmiennie przypominam o tym, że mój adres mailowy pozostaje do dyspozycji. gosia.jakubowska@polskieradio.pl. We'll be right back. wcześniej zespołu Palm, teraz zespołu Cassie Crutt. Wcześniej współpracowali z Cindy Lee i Model Actress, a dzisiaj przemycają swoje różne inspiracje muzyką garażową czy hyperpopem i noise'em. To oczywiście też na fali fascynacji artystką Sophie, którą muzyczny świat wspomina na przeróżne sposoby, bo zmarła zdecydowanie przedwcześnie. Artystką, która wyznaczała nowe trendy, szła zupełnie pod prąd w przeciwieństwie do swoich kolegów i koleżanek po fachu i była niesamowitą inspiracją, co słychać do dnia dzisiejszego, dla wielu artystów, którzy też rozpoczynają i którzy na przykład grali kiedyś, tak jak wspomniany zespół Cassie Crutt w zespole rockowym, a teraz tworzą zupełnie w innym gatunku. Ja oglądam to i przyglądam się temu z ogromną fascynacją, bo widać, że nie tylko fani muzyki elektronicznej, ale również twórcy i przedstawiciele tej sceny również w cudzysłowie tęsknią za Sophie i jej twórczością. No to teraz artystka, która tak jak Sophie wyznacza nowe trendy, tylko w trochę inny sposób, na swój sposób. Talk about it. I can be your elephant. I remember everything. I could get higher. Now I don't recognize you. Don't recognize you anymore. There's things we can't do anymore. They're gonna recognize us, and then they gon' despise us. If they won't understand it, sometimes I just can't stand you. Say things that make me mad, yeah, they make me throw a tantrum. 2 p.m. think about it, can't seem to forget about it. Last night got really rowdy. I think we should talk about it. I can be your elephant. I remember everything. I'll be your hello heaven ship. My under your spell again. You thought that pill you're higher. Now I don't recognize it. 2 p.m. thinking about it. Can't seem to forget about it. Last night got really ready. I think we should talk about it. I can be your elephant. I'll remember everything. Be your heller, heaven sent. My under your spell again. Thinking about it, can't seem to forget about it. Last night got really rowdy. I think we should talk about it. I can be your elephant. I remember everything. I'll be your hell or heaven sent. My under your spell again. Już tutaj Katarzynie First-Wojtkowskiej, naszej realizatorce, mówiłam, jak bardzo podoba mi się album, najnowszy album od 070 Shake, który ukazał się wczoraj. Petrichor to ziemisty zapach powstający podczas spadania deszczu na suchą glebę, więc zatem album o takim tytule odzwierciedla się jak najbardziej muzycznie w tym haśle. Bardzo dużo mrocznych, deszczowych, więc idealnie sprawdzających się na obecną porę roku. Album, który na pewno znajdzie się przynajmniej w moich podsumowaniach najlepszych z 2024 roku. W tym utworze Elefant chwilami miałam wrażenie, że w refrenie słyszę Depeche Mode. Jestem ciekawa, czy jestem jedyna. Proszę śmiało pisać gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Ale też i chciałam powiedzieć tym samym, że w zakresie jednego numeru tak dużo się dzieje, że apetyt nasz rośnie na kolejne utwory i tak zlatuje 40 minut. Nieważne, czy jesienią odtworzymy sobie ten album w ciągu dnia, czy nocą, chociaż nocą polecam, bo brzmi jeszcze lepiej. Natomiast ja przesłuchałam do tej pory tylko raz i wiem, że na razie się nie zakończy. Będę zapętlała sobie raz na jakiś czas. No ale też i 070 Shake to jest jej trzeci studyjny album. I zdecydowanie jeden z najlepszych do tej pory, przynajmniej według mnie, chociaż już tutaj pojawiają się pierwsze recenzje, również te polskie, które mówią, że za dużo tych gatunków i za dużo tej mieszanki i za dużo grzybków w barszczu. Ja wcale się z tym nie zgadzam, bo to wszystko jest na pograniczu właśnie tego dobrego smaku i 070 Shake trochę wodzi nas za nosy i chwilami naprawdę zaskakuje. Więc my jeszcze przez chwilę będziemy przy tym albumie w audycji N3, która do północy. Stuck in this place, was just looking for placement. Haven't been home and forgot what this placement. I don't want race rent, I just want race it. I was up 3 days deprived of that wake up, that wake up, that wake up, that wake up, that wake up. All of that drink, then I drink up, that drink up. Wake up, then wake up, then wake up, then wake up. What's wrong with me? What's wrong with me? Just when I feel safe, then it's turned to escape room. Right when I escape, feel this place from this place. I've been displayed, then disgraced, then dismembered. Can't you remember? It was last November. I was so sad, carried on to December. I light this up, then I put on a record. Smoke on these embers, I lay back forever. What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? What's wrong with me? Something's over me. It's getting hard to speak. Man, there's something on my shoulder.

just keep on pushing for it. Wherever you may roam, just keep on pushing on. Wczoraj muzyczny klub Trójki poświęcony był duetowi Skalpel i ich najnowszemu albumowi z remiksami. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał szansy zapoznać się z całym nowym wydawnictwem, które brzmi zupełnie inaczej niż oryginał sprzed 20 lat, to serdecznie polecam i zachęcam. Bardzo dużo też artystów i przedstawicieli współczesnej sceny elektronicznej się tam pojawiło. No, między innymi, już myślę, że tutaj sprawne ucho mogło się domyślić, 2K88, czyli Przemysław Janko, który też związany jest ze sceną hip-hopową, ale pejzaż też się pojawia, ale Skalpel podkreślał w muzycznym klubie Trójki, że tym wspólnym korzeniem jest właśnie ta scena hip-hopowa, gdzie bardzo dużo producentów miało szansę, bądź ma na co dzień styczność właśnie z tym gatunkiem. Między innymi pojawia się także Magiera, Kacper Krupa, tutaj przedstawiciele sceny jazzowej, Emadę także, Etnobotanika, Steve 80 53, więc bardzo zacne grono przedstawicieli sceny elektronicznej. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po Recut. A jeżeli też chodzi o całą rozmowę, którą przeprowadził Michał Margan-Margański, to Skalpel wspominał, że jest to najlepszy remix album w historii polskiej fonografii. Mówi o beat makerach i producentach sceny elektronicznej i tam dużo właśnie takich smaczków. Mam nadzieję, że niebawem ta rozmowa będzie dostępna na naszej stronie internetowej, bo warto. Sega Bodega, przedstawiciel irlandzkiej sceny elektronicznej, który jest wszechstronnie utalentowany, bo to nie tylko pisanie tekstów i śpiewanie, ale również produkuje muzykę i produkuje ją wielu naprawdę znanym artystom i ważnym. Współpracował m.in. z Caroline Polaczek, Arką, FK Twigs, Charlotte Jainsbourg. No a w tym roku wydał album Denis, który wpisuje się w naprawdę jeden z lepszych albumów elektronicznych i eksperymentalnych. No a teraz czas na trochę ambientu polskiego. Same voices passing underneath my To dosłownie mały wycinek najnowszego albumu Zaumne, Only Good Dreams For Me, Love To, taki nosi jej tytuł. I Zaumne to jedna z bardziej enigmatycznych postaci na polskiej scenie muzycznej. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna jego muzyki, to zachęcam również zapoznać się z nią na żywo, ponieważ Zaumne tworzy wyjątkowy klimat. Pojawia się tam bardzo dużo świeczek, jakichś kadzidełek, no mnóstwo różnych innych też sensorycznych elementów, więc zachęcam bardzo, a jeżeli ktoś potrzebuje nieco mocniejszych dźwięków, no to jeszcze dodam tylko, że Sega Bodega wystąpi 21 listopada w warszawskim klubie Niebo. Nasze spotkanie dobiega końca i przy tych ambientowych dźwiękach pozostaniemy. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy dobrej nocy i do usłyszenia. Right down, right here, right down.